สร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วหมายความว่าเราสร้างกรรมดีเราไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มเติมถ้าเรามีกรรมดีผลของกรรมดีมันมีมากมันมีกำลังแรงกว่ามันก็วิ่งหนีได้เร็วกรรมเก่ามีกำลังน้อยมันวิ่งตามไม่ทันมันก็เว้นว่างไว้ชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าเราประมาทเราไม่ทำกรรมดีต่อเราเสวยผลกรรมดีมันหมดลงหมดลงกรรมดีมันอ่อนกำลังลงกรรมอันเป็นบาปเนี่ยมันก็วิ่งตามมาทันมันทันเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเปรียบเทียบไว้ว่ากรรมที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับหมาไล่เนื้อหมาไล่เนื้อก็วิ่งตามไปอยู่อย่างนั้นมันทันเมื่อไรมันก็กระโดดกัดเมื่อนั้นกรรมที่ทำแล้วไม่ต้องรับผลไม่มีมีแต่กรรมที่ไม่เจตนาเช่นอย่างเราเดินไปเราเดินไปตามถนนหนทางบังเอิญไปเหยียบสัตว์ตายอันนี้กรรมไม่เจตนาขับรถไปหมาวิ่งตัดหน้ารถคนวิ่งตัดหน้ารถไปชนสัตว์ตายชนคนตายอันนี้กรรมไม่มีเจตนามันเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ถ้ามีเจตนาวิ่งไปชนเขาตายมันสำเร็จเป็นกรรม